अताउल्ला खां कटक के किले के एक कमरे में बैठा हुआ था। मुअज्जम अली कमरे में दाखिल हुआ और उसके साथ मुसाफा करने के बाद उसके सामने बैठ गया। अताउल्ला खां ने कहा, मुझे कल ही तुम्हारे मुतालिक हुक्म मिला था। मैं तुम्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ और मुझे यकीन है कि तुम्हारा नया ओहदा उड़ीसा के लिए खैर व बरकत का बाइस होगा। तुम कब जाना चाहते हो? अगर फौज तैयार है तो मैं कल सुबह यहाँ से रवाना हो जाऊंगा। फौज के लिए चंद दिन तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। मैं जो दस्ते तुम्हारी कमान में देना चाहता हूँ वो बर्दवान और मीदनापुर के दरमियान में पड़ाव डाले हुए हैं। मैं आज ही उन्हें हुक्म भेजता हूँ। मुअज्जम अली ने कहा, सरहदी इलाकों पर मरहटों की ताज़ा सरगर्मियों के पेश नज़र मेरा यहाँ ठहरना मुनासिब नहीं। बेहतर होगा कि आप सिपाहियों को वहाँ से सीधा सरहदी किले में पहुँचने का हुक्म भेज दें। मैं कल अलस सुबह यहाँ से रवाना हो जाऊँगा। बहुत अच्छा, मैं अभी उन्हें हुक्म भेजता हूँ। आज आप मेरे मेहमान हैं। मैंने मीर जाफर से आपकी तरक्की का जिक्र किया था, वो सुनकर बहुत खुश हुए थे। मीर जाफर यहाँ हैं? मेरा तो ख्याल था कि वो बर्दवान में होंगे। अताउल्ला खान ने जवाब दिया, वो एक जरूरी मशवरे के लिए यहाँ आए हुए हैं। मालूम होता है कि हुकूमत उनसे खुश नहीं। कहिए, आप मुर्शिदाबाद में हुजूर नवाब से मिले थे? नहीं, मुअज्जम अली ने जवाब दिया, मैं वहां सिर्फ मीर मदन से मिला था। अच्छा, ये बताइए कि आपने मीर मदन से मीर जाफर के मुतालिक कोई बात की थी? नहीं, उनके साथ कोई खास बात नहीं हुई। अताउल्ला खान ने कदर तवक्कुफ के बाद कहा, मीर जाफर का ख्याल है कि दरबार में बाज उमरा उनके खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं और कई मर्तबा उन्होंने मुझे भी खबरदार किया है कि मुर्शिदाबाद में तुम्हारे खिलाफ भी तरह तरह की अफवाहें मशहूर हो रही हैं। मेरा तो ये ख्याल है कि हुकूमत मरहटों के खिलाफ आपकी कारगुजारी पर बहुत खुश है। ताहम अगर आप बुरा न माने तो मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ। मुझे आप जैसे मुखलिस दोस्तों की नेक मशवरों की जरूरत है, कहिए। मुअज्जम अली ने कहा, मैं ये चाहता हूँ कि आप मीर जाफर के मुतालिक मोहतात रहें। मीर जाफर अगर कोई गलती करें तो उनका सबसे बड़ा तहफ्फुज ये हो सकता है कि वो बंगाल के हुक्मरान के रिश्तेदार हैं और यही वजह है कि मैं आपको मोहतात रहने का मशवरा दे रहा हूँ। अताउल्ला खान ने कहा, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन आपके दिल में यह ख्याल कैसे पैदा हुआ कि मीर जाफर मुझे बहका सकता है? मुअज्जम अली ने परेशान होकर जवाब दिया, मैंने ये नहीं कहा कि मीर जाफर आपको बहका सकता है, मैंने सिर्फ ये कहा है कि आप उससे मोहतात रहें। अताउल्ला खां चंद सानी गौर से उसकी तरफ देखने के बाद बोला, मुअज्जम अली, मैं तुम्हें अपना दोस्त समझता हूँ। तुम मुझसे कोई बात छुपा रहे हो। अगर मुर्शिदाबाद में मेरे दुश्मन मेरे खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं तो मुझे आगाह करना तुम्हारा फर्ज है। मुअज्जम अली ने कहा, मुझे आपके खिलाफ किसी साजिश का इल्म नहीं। अगर मुझे मालूम होता कि आप इस कदर परेशान होंगे तो मैं आपसे ऐसी बातें न करता। मीर जाफर के मुतालिक ये बात आम हो चुकी है कि बंगाल में हर साजिश सबसे पहले उसके दिमाग में जन्म लेती है। वो चंद जाह पसंदों को पहले हुकूमत के खिलाफ बगावत पर उकसाते हैं और फिर अपनी वफादारी का सबूत देने के लिए अली वर्दी खां को खबर देते हैं। नतीजा ये होता है कि बगावत कुचल दी जाती है, चंद मुजरिम और उनके साथ चंद बेगुनाह मारे जाते हैं और मीर जाफर को यह साबित करने का मौका मिल जाता है कि अपनी इंतहाई नाअहली के बावजूद हुकूमत के लिए एक कारामद आदमी है। मैं तो यहाँ तक महसूस करता हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा जब अली वर्दी खां को उमरा के आए दिन की बगावतें इस कदर बददिल कर देंगी कि उन्हें मीर जाफर के सिवा अपना कोई खैर ख्वाह नजर न आएगा और ये दिन बंगाल की तारीख का बदतरीन दिन होगा। अताउल्ला खान ने कहा, मैं एक सिपाही हूँ, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं कि मीर जाफर क्या करना चाहता है और अली वर्दी खां उसके मुतालिक क्या सोचते हैं। एक सिपाही अंदर दाखिल हुआ और उसने अताउल्ला खां से कहा, मीर जाफर तशरीफ लाए हैं। मुअज्जम अली ने उठकर कहा, अब मुझे इजाजत दीजिए। बहुत अच्छा, अताउल्ला खान ने उठकर उसके साथ मुसाफा करते हुए कहा, आप मेरे मकान पर जाकर आराम करें। मीर जाफर कमरे में दाखिल हुआ और उसने अताउल्ला खां के साथ मुसाफा करने के बाद मुअज्जम अली की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, आप कब आए? मैं अभी यहां पहुंचा हूं। तशरीफ रखिए, मीर जाफर ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। नहीं, मुझे अब इजाजत दीजिए। अताउल्ला खां ने कहा, मीर साहब, ये बहुत थके हुए हैं, इन्हें आराम की जरूरत है। इंशाल्लाह हम शाम के वक्त बातें करेंगे। फिर वो सिपाही की तरफ मुतवज्जे होकर बोला, तुम इन्हें मेरे मकान पर छोड़ाओ। मौज़म अली सिपाही के साथ कमरे से बाहर निकल गया। मीर जाफर ने कहा, इस नौजवान के मुतालिक आपको बहुत मोहतात रहना चाहिए, ये मीर मदन का खास आदमी है। अताउल्ला खान ने कहा, मैं इसे जानता हूँ और आपने कल जिन खदशात का इजहार किया था वो किसी हद तक दुरुस्त साबित हो रहे हैं। मौज़म अली की बातों से मैंने ये अंदाजा लगाया है कि हुकूमत के जासूस हमारे मुतालिक काफी चौकस हैं। मौज़म अली आपको मेरा दुश्मन समझता है और इसने मुझे आपके मुतालिक खबरदार रहने का मशवरा दिया है। मीर जाफर का चेहरा अचानक जर्द पड़ गया। आपने कहीं इसे एतमाद में लेने की कोशिश तो नहीं की? नहीं मीर साहब, मैं इतना बेवकूफ तो नहीं हूं। मैं सिर्फ ये मालूम करना चाहता था कि हुकूमत हमारे अजायम के मुतालिक किस हद तक बाखबर है, और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुर्शिदाबाद में मेरे मुतालिक कोई खतरनाक इत्तला नहीं पहुंची। ताहम ये आपकी बदकिस्मती है कि आपको हर जगह शक की निगाहों से देखा जा रहा है। हमें अब ताखीर से काम नहीं लेना चाहिए। फौज के अफसर मेरे साथ हैं। सूबेदार ने अगर हमारे साथ तआवुन न किया तो वक्त आने पर उसके घर का मुहासरा किया जा सकता है, लेकिन इस नौजवान से निजात हासिल करना जरूरी है। मैं ये महसूस करता हूँ कि अगर इसे बर वक्त हमारे इरादों का इल्म हो गया तो हमारे तमाम मंसूबे खाक में मिल जाएंगे। मेरे नज़दीक हर आदमी के ज़मीर की एक कीमत है, लेकिन मुअज़्ज़म अली इससे मुस्तस्ना है। वो पूरी कुव्वत के साथ हमारी मुखालफत करेगा और सरहदी अजला की चौकियों के कमांडर की हैसियत से उसकी मुखालफत हमारे लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा कर देगी। मीर जाफर ने कहा, लेकिन क्या ज़रूरी है कि इसे सरहद तक पहुँचने का मौका दिया जाए? नहीं, ये ज़रूरी नहीं। मीर जाफर ने कहा, लेकिन मौजूदा हालात में इस पर हाथ डालना हमारे लिए खतरनाक होगा। हम इस पर हाथ डाले बगैर इसे सरहद तक पहुंचने से रोक सकते हैं। मीर हबीब का एलची अगर वापस नहीं चला गया तो उसे ये पैगाम देकर रवाना कर दीजिए कि मौज़म अली कल सुबह यहाँ से रवाना होगा और ये वही नौजवान है जिसने मिर्ज़ा हुसैन बेग की हवेली की हिफाजत की थी। आप उसे ये भी बता दें कि वो फौज के बगैर यहाँ से रवाना होगा। मुर्शिदाबाद से सिर्फ 8 सिपाही उसके हमरा आए हैं और यही उसके साथ यहाँ से जाएंगे। कटक और सरहदी इलाके के दरमियान कई मकामात ऐसे हैं जहाँ मीर हबीब के आदमी उसको आसानी के साथ गिरफ्तार कर सकते हैं। अगर ये तजवीज़ कामयाब हो गई तो हमारे रास्ते से ये पत्थर हट जाएगा और हम पर कोई इल्ज़ाम भी नहीं आएगा। मीर जाफर ने कहा, लेकिन वो फौज के बगैर यहाँ से रवाना होने के लिए तैयार होगा? अताउल्ला खान ने जवाब दिया, मैं इसे बता चुका हूं कि उसके हिस्से की फौज बर्दवान और मीदनापुर के दरमियान पड़ाव डाले हुए है। मीर जाफर ने कहा, आप मेरी तवक्के से ज्यादा दूर अंदेश हैं। अताउल्ला खान ने मुस्कुरा कर कहा, मीर साहब, ये सब आपकी सोहबत का असर है। अगले रोज सुबह की नमाज के बाद मुअज़्ज़म अली और उसके साथी घोड़ों पर सवार होकर किले से बाहर निकल रहे थे कि मीर जाफर दरवाजे के करीब उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। मुअज़्ज़म अली, ठहरो, उसने अपना हाथ बुलंद करते हुए कहा। मुअज़्ज़म अली ने घोड़ा रोका। मीर जाफर ने कहा, मुझे तुम्हारी फर्ज शनासी का एतराफ़ है, लेकिन मेरे ख्याल में ये बेहतर होता कि तुम फौज को साथ लेकर जाते। मुझे डर है कि अगर रास्ते में तुम्हें कोई खतरा पेश आया तो ये 8 आदमी तुम्हारी हिफाजत के लिए काफ़ी नहीं होंगे। मुअज़्ज़म अली ने जवाब दिया, मेरी हिफाजत का मसला इस कदर अहम नहीं और मैं फौज के इंतज़ार में यहाँ ठहरना मुनासिब नहीं समझता। बहरहाल तुम्हें रास्ते में बहुत मोहतात रहना चाहिए। गुज़िश्ता चंद दिनों में मरहटें यहाँ से 30-40 मील के फासले पर कई बस्तियाँ लूट चुके हैं। ये कहकर मीर जाफर मुअज़्ज़म अली के साथियों की तरफ मुतवज्जे हुआ। मुअज़्ज़म अली बंगाल की फौज का बेहतरीन सिपाही है और इसकी जान की बहुत कीमत है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसकी हिफाजत का ख्याल रखो। मुअज़्ज़म अली ने कहा, आप मेरी फिक्र न करें। दिन भर सफर करने के बाद मुअज़्ज़म अली और उसके साथियों ने रात के वक्त एक गांव के जमींदार के यहाँ क़याम किया। अगले दिन दोपहर के वक्त वो एक नदी के करीब थोड़ी देर आराम करने के लिए रुके। नदी के दोनों किनारों पर घने दरख्त थे। कुछ देर सस्ताने के बाद वो जहर की नमाज के लिए खड़े हो गए। नमाज से फारिग होने के बाद वो दरख्तों के साथ बंधे हुए घोड़े खोल रहे थे कि अचानक चारों तरफ दरख्तों की आड़ से तकरीबन 50 मुसल्लह मरहटे नमूदार हुए। मुअज्जम अली के साथियों के लिए घोड़ों पर सवार होने या बंदूकें संभालने का मौका न था। 50 आदमी बंदूकें सीधी किए उनके गिर्द घेरा डाल रहे थे। एक आदमी ने आगे बढ़कर कहा, अब मुकाबले से कोई फायदा नहीं, तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम हथियार फेंक दो। मुअज्जम अली चंद सानिये तजब्जुब और परेशानी की हालत में खड़ा रहा। भला आखिर उसने अपनी बंदूकें और तलवारें फेंक दी और उसके साथियों ने उसकी तकलीफ की। एक अधेड़ उम्र का आदमी जो अपने लिबास से इस जत्थे का सरदार मालूम होता था आगे बढ़ा और उसने मुअज्जम अली से मुखातिब होकर सवाल किया, तुम कहां से आए हो? मुअज्जम अली ने जवाब में कहा, तुम्हें हमसे सवालात पूछने की जरूरत नहीं, ये बताओ तुम क्या चाहते हो? मराठा सरदार बोला, हम ये चाहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो। कहां? मराठा सरदार ने जवाब दिया, कैदियों को ऐसे सवालात करने का हक नहीं दिया जा सकता। मैं तुम्हारी जान की हिफाजत का जिम्मा लेता हूं, लेकिन अगर किसी ने रास्ते में भागने की कोशिश की तो उसे गोली मार दी जाएगी। मराठा सरदार के इशारे से चंद आदमियों ने आगे बढ़कर उनके घोड़ों और असलाह पर कब्जा कर लिया और उनके हाथ रस्सों से जकड़ दिए। थोड़ी देर बाद मुअज्जम अली और उसके साथी कैदियों की हैसियत में किसी नामालूम मंजिल की तरफ रवाना हो चुके थे। एक हफ्ता जंगलों और पहाड़ों में सफर करने के बाद उन्हें सरहद के पार एक गांव के करीब मरहटा सिपाहियों की बंदूकों के पहरे में पड़ाव अबूर करने के बाद गांव में पहुंचने और फिर एक तंगली से गुजरकर एक किला नुमा हवेली के अंदर दाखिल कर दिया गया। मरहटा फौज के चंद सिपाही उन्हें देखते ही जमा हो गए। मुअज्जम अली को गिरफ्तार करने वाले दस्ते के सरदार ने उनके अफसर को मुखातिब होते हुए कहा, सिपह सालार का हुक्म है कि इन कैदियों की अच्छी तरह देखभाल की जाए, इन्हें कोई तकलीफ न दी जाए, लेकिन अगर कोई भागने की कोशिश करे तो उसे किसी तवक्कुफ के बगैर फांसी पर लटका दिया जाए। सिपह सालार कुछ अरसा यहाँ नहीं आ सकेंगे। फिर उसने मुअज्जम अली की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये बंगाल की फौज के एक बड़े अफसर हैं और सिपह सालार की हिदायत है कि इनका खास ख्याल रखा जाए। अफसर ने अपने साथियों की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, इन्हें ले जाओ और कोठरियों के अंदर बंद कर दो, फिलहाल एक कोठरी में दो कैदी बंद किए जाएं। मुअज्जम अली ने आगे बढ़कर अफसर से सवाल किया, मैं ये जानना चाहता हूं कि हम किसकी कैद में हैं? उसने बेरुखी से जवाब दिया, एक कैदी को ऐसे सवालात पूछने का हक नहीं। फिर वो सिपाहियों की तरफ मुतवज्जे होकर बोला, इन्हें अकबर खां के साथ बड़ी कोठरी में रखो। पहरेदार कैदियों को हवेली की एक तरफ ले गया, मुअज्जम अली के 8 साथियों को 4 कोठरियों में बंद कर दिया और उसके बाद उन्होंने एक कुशादा कोठरी का दरवाजा खोला और मुअज्जम अली को अंदर दाखिल होने के लिए कहा। मुअज्जम अली कोठरी के अंदर दाखिल हुआ और पहरेदार ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। वो कुछ देर कोठरी के दरमियान बेहिस हरकत खड़ा रहा। किवाड़ की दड़ाड़ से सह पहर की सूरज की किरणें अंदर आ रही थी। फर्श पर खजूर की चटाई बिछी हुई थी। मुअज्जम अली दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। मान उसे कोठरी के एक तारीख कोने में एक और कैदी दिखाई दिया जो बेहिस हरकत बैठा हुआ था। मुअज्जम अली ने कहा, भाई मालूम होता है कि कुदरत ने कुछ अरसे के लिए हमें एक दूसरे का साथी बना दिया है, क्या यह अच्छा ना होगा कि हम एक दूसरे से मुतारिफ हो जाएं? कैदी जल्दी से उठकर आगे बढ़ा और मुअज्जम अली के करीब बैठते हुए बोला, मेरा नाम अकबर खां है, मुझे मरहटों की कैद में तकरीबन 3 माह गुजर चुके हैं। पहले मुझे इस हवेली के अंदर घूमने फिरने की इजाजत थी, लेकिन कोई 20 दिन हुए मैंने भागने की कोशिश की थी, जब से मुझे यहां बंद कर दिया गया है। मुअज्जम अली हैरानी के आलम में कैदी की तरफ देख रहा था। वो कोई 12-14 साल का लड़का मालूम होता था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों और सुर्ख सफेद चेहरे के तीखे नकूश में गायब दर्जे की जाज़बियत थी। तुम्हें किस जुर्म में कैद किया गया है? मुअज्जम अली ने सवाल किया। मैंने कोई जुर्म नहीं किया, कमसिन लड़के ने कदरे बरहम होकर जवाब दिया। मुअज्जम अली ने कहा, तुम्हारी सूरत बता रही है कि तुम किसी अच्छे खानदान से ताल्लुक रखते हो, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुम कहाँ के रहने वाले हो और यहाँ कैसे पहुंचे हो? लड़के ने इस सवाल के जवाब में मुख्तसरन अपनी सरगुजिश्त शुरू कर दी। मेरा गाँव रुबेलखंड में है, अजीम खां मेरे अब्बा थे और वो अपने इलाके के सरदार थे। उन्हें घोड़ों की तिजारत का शौक था। वो राजपूताना से घोड़े खरीद कर कभी लखनऊ और कभी हैदराबाद में फरोख्त करते थे। मेरा बड़ा भाई आम तौर पर उनके साथ जाया करता था। इस साल मैंने जिद की और वो उसके बजाय मुझे अपने साथ ले आए। ہمارے ساتھ 40 مسلح نوکر تھے اور ہم راجپوتانہ سے 150 گھوڑے خرید کر لکھنؤ کی طرف آ رہے تھے۔ راستے میں اودھ کی سرحد سے تھوڑی دور مرہٹوں نے حملہ کر دیا۔ ابا جان اور ان کے ساتھ 15 آدمی لڑائی میں شہید ہو گئے۔ 7 آدمی مرہٹوں نے گرفتار کر لیے اور باقی بھاگ گئے۔ مرہٹوں کے سردار نے باقی آدمیوں کو تلاشی لے کر چھوڑ دیا، لیکن مجھے اپنے پاس رکھا اور چند دن بعد میر حبیب کے پاس بھیج دیا۔ میر حبیب نے مجھے یہاں پہنچا دیا۔ وہ کبھی کبھی چند دن کے لیے یہاں آتا ہے اور ہمیشہ مجھ سے یہ پوچھتا ہے، تمہیں میرے ساتھیوں نے کوئی تکلیف تو نہیں دی؟ اگر میں کسی کی شکایت کرتا ہوں تو اس کے ساتھ بڑی سختی سے پیش آتا ہے، لیکن جب میں اس سے یہ کہتا ہوں کہ مجھے میرے گھر پہنچا دیا جائے تو وہ یہ جواب دیتا ہے کہ جب میں روبیل کھنڈ پر حملہ کروں گا تو تمہیں ساتھ لے جاؤں گا۔ تمہارے باپ نے اپنے گھر میں بے شمار دولت جمع کر رکھی ہے، اور جب تم مجھے اپنے گھر کا خزانہ تلاش کرنے میں مدد دو گے تو میں تمہیں رہا کر دوں گا۔ جب میں اس سے یہ کہتا ہوں کہ ہمارے گھر میں کوئی خزانہ نہیں تو وہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں خزانے کا علم نہیں تو ہم تمہارے بھائی سے پوچھ لیں گے۔ میر حبیب کو یہ یقین تھا کہ میں بھاگنے کی کوشش نہیں کروں گا، اس لیے مجھے اس حویلی کے اندر گھومنے پھرنے کی اجازت تھی۔ ایک شام میں یہاں سے بھاگ گیا اور ساری رات جنگلوں اور پہاڑوں میں گھومتا رہا، لیکن صبح کے وقت چند سوار مجھے دوبارہ گرفتار کر کے یہاں لے آئے۔ خوش قسمتی سے میر حبیب یہاں نہیں تھا، اور اس کے ساتھیوں نے مجھے اس کوٹری میں بند کرنے کے علاوہ کوئی اور سزا نہ دی۔ جب میر حبیب آیا تو اس نے مجھے 2 دن بھوکا رکھنے کی سزا دی۔ اب پہرے دار مجھے صبح شام تھوڑی دیر کے لیے اس کوٹری سے باہر نکالتے ہیں، لیکن ان کا پہرا اس قدر سخت ہوتا ہے کہ اب میرے لیے دوبارہ بھاگ نکلنا ممکن نہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ بھی اس کے قید میں ہیں۔ بتائیے آپ یہاں کیسے پہنچے؟ معظم علی نے جواب دیا، میں کٹک سے اڑیسہ کی ایک سرحدی قلعے کی طرف آ رہا تھا۔ راستے میں مرہٹوں نے اچانک حملہ کیا اور مجھے گرفتار کر لیا۔ تم سے باتیں کرنے سے پہلے مجھے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ میں میر حبیب کے قید میں ہوں۔ 6 ماہ بعد ایک صبح 4 مسلح سپاہیوں نے معظم علی کو کوٹری سے نکالا اور اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ معظم علی کوئی سوال کیے بغیر ان کے ساتھ چل دیا۔ سپاہی ایک کمرے کے دروازے پر رکے اور معظم علی ان کے اشارے پر کمرے کے اندر داخل ہوا۔ یہ کشادہ کمرہ بیش قیمت ساز و سامان سے آراستہ تھا، اور 2 آدمی قالین پر بیٹھے شطرنج کھیل رہے تھے۔ یہ دونوں اپنے لباس سے مسلمان معلوم ہوتے تھے۔ ایک دبلا پتلا نوجوان تھا اور دوسرا، جس کی عمر 40 سال سے اوپر معلوم ہوتی تھی، دوہرے جسم کا ایک باروب آدمی تھا۔ تمہارا نام معظم علی ہے؟ کبھی ہیکل آدمی نے سوال کیا۔ ہاں، معظم علی نے جواب دیا، میں نے اپنے ساتھیوں کو ہدایت کر رکھی ہے کہ کسی قیدی کو بلا وجہ تکلیف نہ دی جائے۔ تمہیں میرے آدمیوں سے کوئی شکایت تو نہیں؟ معظم علی نے جواب دیا، ایک قیدی کو کیا شکایت ہو سکتی ہے؟ ہم کوشش کریں گے کہ تم اپنی قید کو بہت زیادہ محسوس نہ کرو۔ میں بہادروں کی عزت کرتا ہوں، اور تم مرزا حسین بیگ کے گھر کی حفاظت میں اپنی جرأت و ہمت کا ثبوت دے چکے ہو۔ معظم علی نے کہا، آپ کی معلومات قابل داد ہیں۔ تمہارے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے مجھے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہ تھی۔ اب یہ بات مشہور ہو چکی ہے کہ سرحد کا نائب فوجدار اور اس کے 8 ساتھی کہیں روپوش ہو گئے ہیں، اور میرے لیے یہ معلوم کرنا مشکل نہ تھا کہ نائب فوجدار کون ہے۔ میں اپنی ذات کے لیے آپ سے کسی نیکی کی توقع نہیں رکھتا، لیکن اگر آپ میر حبیب ہیں تو میں بنگال سے آپ کی دشمنی کے وجوہات پوچھنا چاہتا ہوں۔ میر حبیب نے جواب دیا، میں کسی کا دوست ہوں نہ دشمن، میری دلچسپی صرف بنگال کے حکمران اور امرا کی دولت سے ہے۔ لیکن آپ مرہٹوں کے لیے راستہ صاف کر رہے ہیں؟ مرہٹے مجھے دولت حاصل کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ تم کسی دولت مند آدمی کے بیٹے نہیں ہو، لیکن اگر تم مجھے کسی دولت مند آدمی کے گھر کا پتہ بتا سکو تو مجھے تمہارا تعاون حاصل کرنے پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ معظم علی نے غصے سے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، میں تمہیں ایک ہی گھر کا راستہ بتا سکتا ہوں، اور وہ مرشد آباد کا قید خانہ ہے۔ میر حبیب نے بے پرواہی سے جواب دیا، قید خانے میں وہ جاتے ہیں جن کی کسی کو بھی ضرورت نہ ہو، اور میں بدترین حالات میں بھی بنگال کے حکمران کو یہ یقین دلا سکتا ہوں کہ اسے میری ضرورت ہے۔ تم ایک ذہین آدمی ہو، لیکن میں حیران ہوں کہ تم نے یہ کیوں فرض کر لیا ہے کہ تم بڑے بڑے عمرہ کی تجوریوں پر پہرہ دے کر بنگال کی کوئی خدمت کر رہے ہو۔ اگر تمہیں اس بات کا افسوس ہے کہ تمہارے سپاہی حسین بیگ کے گھر سے نامراد واپس آئے تھے، تو میں تمہاری غلط فہمی دور کر دینا چاہتا ہوں۔ مرزا حسین بیگ کے گھر میں روپیہ نہیں بلکہ عزت تھی، جس کی حفاظت ہر شریف آدمی کا فرض تھا۔ میر حبیب نے جواب دیا، میں نے اونچے طبقے میں کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا جو عزت کے معنی سمجھتا ہو، وہ صرف دولت اور حکومت کے معنی سمجھتے ہیں۔ معظم علی نے کہا، میں جس بنگال کی عزت اور آزادی کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں وہ صرف امیروں اور حکمرانوں کا بنگال نہیں ہے، میرا وہ بنگال ہے جسے لاکھوں مسلمان اپنا اور اپنے آنے والی نسلوں کا وطن سمجھتے ہیں۔ یہ میرا گھر ہے اور میں اسے چوروں، رہزنوں اور انسانیت کے دشمنوں سے محفوظ دیکھنا چاہتا ہوں۔ نوجوان، میں تمہارے خیالات کی داد دیتا ہوں، لیکن جس بنگال کو میں جانتا ہوں اس کے محافظ میرے نزدیک باہر کے رہزنوں سے زیادہ خطرناک ہیں۔ وہ دن بہت جلد آ رہا ہے جب تم بنگال کے متعلق سوچنے کے بجائے اپنے متعلق سوچنا زیادہ بہتر سمجھو گے۔ صرف علی وردی خان کی آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، اس کے بعد تم بنگال کے متعلق سوچنا بھی حماقت سمجھو گے۔ اتنی دیر تم شاید میری قید میں رہو، لیکن اگر اس سے پہلے ہی تمہارے خیالات میں کوئی تبدیلی آ جائے تو میں بڑی خوشی کے ساتھ تمہارا تعاون قبول کروں گا۔ پھر ہم بنگال کے متعلق نہیں بلکہ اپنے متعلق سوچیں گے، بلکہ مرشد آباد کے عمرہ کی طرح، جن میں سے ہر ایک اپنے آپ کو علی وردی خان کا واحد جانشین سمجھتا ہے، ان لوگوں کے نعروں کے جواب میں ہمیں بھی یہ نعرے لگانے کا حق ہے کہ بنگال ہمارا ہے۔ معظم علی نے کہا، اگر آپ کی رفاقت سے مجھے دلی کا تخت ملنے کی بھی امید ہو تو بھی میں ایک قیدی کی حیثیت میں گمنامی کی موت کو ترجیح دوں گا۔ میر حبیب نے کہا، انسان کے خیالات بدلتے دیر نہیں لگتی، میں چند ماہ یا چند برس انتظار کر سکتا ہوں۔ اس دوران میں میری کوشش یہ ہوگی کہ یہاں تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو، تمہیں حویلی کے اندر گھومنے پھرنے کی پوری آزادی ہوگی، لیکن اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹنے سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ اب تم جا سکتے ہو۔ معظم علی کمرے سے باہر نکلا اور مسلح سپاہیوں کے ساتھ جو دروازے کے باہر کھڑے تھے چل دیا۔ علی وردی خان کی فوج نیدنا پور کے قریب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھی۔ میر جعفر علی وردی خان کے خیمے میں داخل ہوا اور تین دفعہ فرشی سلام کرنے کے بعد ادب سے کھڑا ہو گیا۔ علی وردی خان کی مسند کے پیچھے دو محافظ ننگی تلواریں لیے کھڑے تھے۔ میر جعفر چند ثانیے خوف و اضطراب کی حالت میں کھڑا رہا۔ بالآخر علی وردی خان نے کہا، ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ عطا اللہ خان یہاں حاضر ہونے سے کیوں پسو پیش کر رہا ہے؟ علی جا، مجھے معلوم نہیں، علی وردی خان نے کہا، ہمارے خلاف کوئی سازش تمہارے علم کے بغیر نہیں ہوتی۔ علی جا، اگر مجھے کسی سازش کا علم ہوتا تو میں اس کا سر لے کر حضور کی خدمت میں پیش ہوتا۔ اس کے سر کے متعلق ہم بعد میں سوچیں گے، فی الحال ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے عزائم کیا ہیں اور اسے ہماری حکم عدولی کی اجازت کیسے ہوئی، اور معظم علی کا آج تک کیوں پتہ نہیں چلا۔ علی جا، کٹک کا صوبے دار آپ کو تمام حالات سے آگاہ کر چکا ہے۔ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ فوج کے تمام بڑے بڑے افسر عطا اللہ خان کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ اگر اس کی نیت بری ہو تو بھی وہ موجودہ حالات میں حضور کے خلاف کوئی سازش نہیں کر سکتا، وہ صرف اپنی جان کے خوف سے حضور کی خدمت میں حاضر ہونے سے پسو پیش کرتا ہے۔ میں نے حضور کا حکم ملتے ہی معظم علی کے متعلق تحقیقات کی تھی۔ بدقسمتی سے جس دن وہ کٹک سے روانہ ہوا تھا میں وہیں تھا، اور میں نے اسے یہ کہا تھا کہ تم آٹھ آدمیوں کے ساتھ سفر کرنے کے بجائے فوج کا انتظار کر لو، اور میرے اس مشورے کی وجہ یہ تھی کہ مجھے سرحد کے آس پاس مرہٹوں کی سرگرمیوں کی اطلاع مل چکی تھی، لیکن معظم علی ایسے مشورے سننے کے لیے تیار نہ تھا۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ مارا گیا ہے یا قید ہو گیا ہے۔ بہرحال وہ کٹک سے میرے سامنے روانہ ہوا تھا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ عطا اللہ خان نے اس کے خلاف کوئی سازش کی ہو लेकिन यह साबित करना आसान नहीं। अली वर्दी खान ने कदर नर्म होकर सवाल किया, अताउल्ला खां के मुतालिक तुम्हारा क्या मशवरा है? आलीजा, मेरा ख्याल है वो डर के मारे हुजूर की खिदमत में हाजिर नहीं हुआ। मेरी ये दरख्वास्त है कि हुजूर कोई इकदाम उठाने से पहले मुझे उसके पास जाने की इजाजत दे। अगर उसकी नीयत खराब है तो मुमकिन है मैं उसे ये समझा सकूं कि तुम्हारी साजिश तश्त अजबाम हो चुकी है और तुम्हारे बचाव की अब यही सूरत है कि तुम किसी तवक्कुफ के बगैर हुजूर की कदम बोसी के लिए हाजिर हो जाओ। अली वर्दी खान ने कहा, उसे मेरे पास आने की जरूरत नहीं, अगर तुम इसे राह रास्त पर ला सकते हो तो उससे कहो कि वो इस्तीफा देकर सीधा मुर्शिदाबाद चला जाए। आलीजा, अगर मैं उसे यकीन दिला सकूं कि आपने उसकी जान बख्शिश का वादा किया है तो मुझे यकीन है कि वो मुर्शिदाबाद जाना अपनी खुशकिस्मती समझेगा। तुम्हें गद्दारों की सिफारिश नहीं करनी चाहिए। बहरहाल अगर वो राह रास्त पर आ जाए तो हम उसके लिए मामूली सजा काफी समझेंगे। रात के वक्त अताउल्ला खां अपनी क़यामगाह में गहरी नींद सो रहा था। उसके नौकर ने उसे जगाया और कहा, मीर जाफर तशरीफ लाए हैं और इसी वक्त आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने उन्हें मुलाकात के कमरे में बिठा दिया है, उनके साथ फौज के दो अफसर भी हैं। अताउल्ला खां परेशानी की हालत में लिबास तब्दील किए बगैर नीचे उतरा और मुलाकात के कमरे में दाखिल हुआ। मीर जाफर ने उठकर उसके साथ मुसाफा किया और अपने साथियों की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, तुम जाकर सिपाहियों के आराम का बंदोबस्त करो, मैं अभी आता हूँ। फौजी अफसर उठकर बाहर निकल गए और मीर जाफर ने अताउल्ला खां से कहा, मुझे अफसोस है कि मैंने आपको बेवक्त तकलीफ दी, लेकिन हालात का तकाजा यही था कि आपको बरवक्त खबर कर दिया जाए। वो एक दूसरे के सामने कुर्सियों पर बैठ गए। अताउल्ला खां कुछ देर इंतहाई परेशानी और इस्तराब की हालत में जाफर की तरफ देखता रहा। भला आखिर उसने कहा, मालूम होता है कि आप कोई अच्छी खबर लेकर नहीं आए हैं। मुझे मीदनापुर में अली वर्दी खां की आमद की इत्तला मिलते ही ये खदशा पैदा हो गया था कि हमारे किसी साथी ने उन्हें हमारे इरादों से बाखबर कर दिया है। मीर जाफर ने कहा, मुझे इस बात का यकीन नहीं, लेकिन आपसे एक गलती जरूर हुई है। वो ये कि आप अली वर्दी खां की खिदमत में हाजिर नहीं हुए। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि मीदनापुर में अली वर्दी खां की गैर मुतवक्के आमद के बाद हमारी साजिश की कामयाबी के इम्कानात बहुत महदूद हो चुके हैं। उसके लश्कर का मुकाबला करना खुदकशी के मुतरादिफ होगा। अगर वो कटक पहुंच गया तो मुझे अंदेशा है कि आपकी फौज के बेशतर सिपाही अपनी शिकस्त को यकीनी समझकर उसके साथ हो जाएंगे। आपके लिए अब एक ही रास्ता बाकी है, वो ये कि इस्तीफा देकर मुर्शिदाबाद रवाना हो जाएं। मैंने अली वर्दी खां को आपकी तरफ से मुतमईन करने की कोशिश की थी और उन्होंने ये कहा था कि अगर आप मुस्ताफी होकर मुर्शिदाबाद चले जाएं तो आप पर कोई सख्ती नहीं की जाएगी। अताउल्ला खां कुछ देर फटी फटी निगाहों से मीर जाफर की तरफ देखता रहा। बलाखिर उसने कहा, अली वर्दी खां ने आपसे इस्तीफा का मुतालबा किया है? नहीं, और अगर आप भी उनकी खिदमत में हाजिर हो जाते तो शायद ये सूरत पैदा ना होती। अताउल्ला खां ने जवाब दिया, मैं उनकी खिदमत में हाजिर होने के बजाय मरहटों की पनाह लेना बेहतर समझता हूँ। मीर साहब, आप यूं ही घबरा गए हैं। अगर आप मेरा साथ दें तो मैं इसी वक्त फौज को कूच का हुक्म देता हूँ। मीर हबीब सरहद से ज्यादा दूर नहीं, हमें उसकी पनाह लेकर अली वर्दी खां के साथ जंग के लिए तैयारी का वक्त मिल जाएगा। मीर जाफर ने जवाब दिया, मैं ये तमाम बातें सोचने के बाद आपके पास आया हूँ। मीर हबीब एक डाकू है और उसकी दोस्ती पर एतमाद नहीं किया जा सकता। वो बंगाल के अंदरूनी खल्फशार से फायदा उठाने की उम्मीद पर आपका साथ दे सकता है, और वो भी इस सूरत में जबकि उसे आपकी कामयाबी का यकीन हो। लेकिन जब आप एक शिकस्त खुर्दा आदमी की हैसियत में उसके पास जाएंगे तो वह चंद टकों के एवज में अली वर्दी खां के हाथ फरोख करने से भी दरियग नहीं करेगा। अब सूरत हाल यह है कि अगर आप मुस्ताफी न हुए तो भी अली वर्दी खां आपको सुबुकदोश कर देगा। इसलिए मेरा दोस्ताना मशवरा यही है कि आप अभी उन्हें ये लिखें कि मुझे बाज़ ज़राए से मालूम हुआ है कि मैं आपका एतमाद खो चुका हूँ और मेरे मुखालिफिन आपको बदज़न करने के लिए मेरे मुतालिक इस किस्म की अफवाहें फैला रहे हैं कि मैं आपके खिलाफ बगावत की तैयारियां कर रहा हूँ। इन हालात में मेरे लिए उसके सिवा कोई चारा नहीं कि मैं मुस्ताफी हो जाऊँ। اور آپ سے یہ درخواست کروں کہ مجھے مرشد آباد میں اپنی زندگی کے باقی ایام گزارنے کی اجازت دی جائے، لیکن اگر آپ کو کسی وقت میری نیک نیتی کا یقین ہو جائے تو مجھے ہر وقت اپنی خدمات کے لیے تیار پائیں گے۔ عطا اللہ خان نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، میر صاحب آپ کو یقین ہے کہ استعفی دینے کے بعد مرشد آباد جانا میرے لیے خودکشی کے مترادف نہیں ہوگا؟ نہیں، بلکہ مجھے یقین ہے کہ آپ کو مرشد آباد پہنچتے ہی علی وردی خان کا یہ پیغام ملے گا کہ ہمارے تمام شکوک دور ہو چکے ہیں اور تمہیں فلاں عہدے پر مامور کیا جاتا ہے۔ عطا اللہ خان نے کہا، مجھے یقین نہیں آتا کہ میں اتنی جلدی بازی ہار چکا ہوں۔ میر جعفر نے تسلی دیتے ہوئے کہا، میرے دوست آپ نے بازی نہیں ہاری، علی وردی خان اپنی عمر کے آخری منزل میں قدم رکھ چکا ہے، مستقبل ہمارا ہے اور ہم چند مہینے یا چند برس اور انتظار کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو اپنی شکست کا اعتراف کرانے یا ہتھیار ڈالنے کا مشورہ دینے نہیں آیا، بلکہ یہ مشورہ دینے کے لیے آیا ہوں کہ آپ ہتھیار اٹھانے کے لیے مناسب وقت کا انتظار کریں۔ عطا اللہ خان نے کہا، میر صاحب جب ہم اپنے مستقبل کے متعلق باتیں کیا کرتے تھے تو آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ ایسی صورت حال کا سامنا بھی کرنا پڑے گا؟ اگر آپ کا یہی مشورہ ہے تو میں استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن استعفیٰ کا جواب آنے تک میرا یہاں رہنا ضروری ہوگا۔ پھر اگر علی وردی خان نے مجھے مرشد آباد جانے سے منع کر دیا تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو جواب کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ استعفیٰ میرے حوالے کریں اور کسی تاخیر کے بغیر مرشد آباد روانہ ہو جائیں۔ علی وردی خان کو مطمئن کرنا میرا کام ہوگا۔ عطا اللہ خان نے اٹھ کر دروازے کے قریب جا کر نوکر کو آواز دی اور کاغذ اور قلم لانے کا حکم دیا، اور پھر میر جعفر کی طرف متوجہ ہو کر بولا، میر صاحب استعفیٰ کا مضمون لکھنے کے لیے مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ بہت اچھا، میں بولتا جاؤں گا اور آپ لکھتے جائیں۔ دوسرے روز الصبح عطا اللہ خان مرشد آباد کا رخ کر رہا تھا، اور اس کی روانگی کے چند دن بعد میر جعفر میدنا پور پہنچ کر علی وردی خان سے یہ کہہ رہا تھا، علی جا خدا کا شکر ہے کہ اس نے میری باتوں میں آ کر استعفیٰ دے دیا، ورنہ اس کے عزائم بہت خطرناک تھے۔ مرشد آباد میں وہ حضور کے لیے کسی خطرے کا باعث نہیں ہو سکتا، ہمارے جاسوس ہر وقت اس کی نگرانی کے لیے موجود ہوں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسے کسی نادان دوست نے بہکا دیا تھا۔ اب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اسے یہ لکھنا چاہتا ہوں کہ حضور والا شان نے تمہارا استعفیٰ منظور کر لیا ہے، سابقہ غلطیوں کے بارے میں تم سے کوئی باس پرس نہیں کی جائے گی، لیکن آئندہ کے لیے تمہیں بے حد محتاط رہنا چاہیے۔ اور علی وردی خان اس کے جواب میں کہہ رہا تھا، ہاں اور اسے یہ بھی لکھ دو کہ اس کی سابقہ فوجی خدمات کا لحاظ کرتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے گزارے کے لیے ایک معقول وظیفہ دیا جائے۔